3. Sadržaj. 1. Naslovna strana. 2. Tekst na koricama knjige. 3. Sadržaj. 4. Citat. 5 i 6. Opšte mesto broj 1. Oči kao dugmići. 7. Prolog. 8. Opšte mesto broj 2. Sezona parenja. 9. Brešit. 10. Opšte mesto broj 3. Voz. 11. Šemot. 12. Opšte mesto broj 4. Sidonsko pozorište. 13. Vaikra. 14. Opšte mesto broj 5. A night in a life, a day in a life. 15. Bamidbar. 16. Opšte mesto broj 6. 25 sličica o kraju. 17. Dvarim. 18. Napomena autora. 19. Od istog pisca. 20. Katalogizacija knjige na standardnom pismu i odjava.